Koncert z Poznania na Antenie Trójki. Dziś kilka minut po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 30 czerwca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wraca upał i groźne burze, na termometrach nawet 35 stopni. Szwajcarzy i Niemcy grają dalej, awansowali do ćwierćfinałów Euro. Rodzina z Florydy pozywa NASA, żąda odszkodowania za kosmiczne śmieci. Niedziela z upalną pogodą, ale i z burzami. Temperatura wzrośnie do 33-34, a na południu i południowym zachodzie nawet do 35 stopni. Pogoda zapowiada się groźnie, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii. Jeśli chodzi o niedzielę, ponownie spodziewamy się groźnych zjawisk, przede wszystkim upałów z temperaturą powyżej 30 stopni oraz burz, no niestety z nawalnymi opadami deszczu oraz gradu i porwistego wiatru. I to wszystko za sprawą utworzenia się ośrodka niżowego na północnym zachodzie Polski, z którym nadal będzie związany front atmosferyczny. I tutaj opady do 55 mm, a porywy nawet do 115. IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują całą Polskę. Sześciu strażaków zasłabło podczas ćwiczeń w Poznaniu. Dwóch z nich trafiło do szpitala na badania, czterech skierowano do domów, mówi rzecznik Poznańskiej Straży Pożarnej, ogniomistrz Marcin Tecław. Przyczyna zdarzenia nie jest mi na tą chwilę znana, aczkolwiek jakieś wstępne diagnozy mówiły o tym, że strażacy mogli być odwodnieni, przemęczeni. Musimy pamiętać o tym, że mamy wysokie temperatury. Nasze działania wiążą się z dużą wydolnością fizyczną. W związku z tym może to mogło mieć wpływ na ich ogólne samopoczucie. Pogotowie ratunkowe wezwał kierujący ćwiczeniami. Strażacy zostali zabrani do szpitala na dalsze badania. Do zdarzenia doszło na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Grunwaldzkiej. Było to planowane ćwiczenie zawodowych strażaków. Niemcy i Szwajcaria pierwszymi ćwierćfinalistami piłkarskich Mistrzostw Europy. Helweci wyeliminowali obrońców tytułu Włochów, a gospodarze Euro Duńczyków. Włosi bronili tytułu Mistrzów Europy, ale w meczu ze Szwajcarią dokonania włoskiej piłki nie przekładały się na przewagę. Najlepszy w ekipie Italii był bramkarz. Gianluigi Donnarumma wyciągał bardzo trudne piłki, ale wobec dwóch strzałów rywali był bezradny. Pod koniec pierwszej połowy trafił Remo Freuler, a tuż po przerwie Ruben Vargas. Wiele mediów okrzyknęło ten wynik sensacją, ale mistrzowie Europy w żadnym meczu nie nawiązali do formy sprzed 3 lat, kiedy wygrali Mistrzostwo Kontynentu. Mało przekonująco wyglądała też dotąd Dania, a musiała zmierzyć się z jednym z faworytów, Niemcami. Podobnie jak w pierwszym meczu, taki tu przeważała jedna drużyna, ale były też dodatkowe emocje, bo w 35 minucie burza nad stadionem stała się tyle piękna, co groźna, a sędzia przerwał mecz. Po kwadransie zawodnicy wrócili do gry, ale gole padały dopiero w drugiej odsłonie. Najpierw Joachim Andersen trafił dla Danii, ale VAR wykazał spalonego. Ten sam zawodnik chwilę później dotknął piłki ręką we własnym polu karnym, a Kai Havertz wykorzystał karnego. Jamal Musiala dołożył jeszcze rajd zakończony golem i Niemcy dotarli tam, dokąd chcieli. W ćwierćfinale zagrają z Hiszpanią lub Gruzją, jeśli stać się na sensację. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Co najmniej 18 osób zginęło, a 30 zostało rannych w serii wybuchów w Nigerii. Do eksplozji doszło w położonym na północno-wschodnim wschodzie kraju rejonie Borno. Według doniesień lokalnych mediów były to ataki zamachowców, samobójców. Zdetonowali co najmniej 2 ładunki wybuchowe w pobliżu budynku, w którym odbywało się przyjęcie weselne. Wszystko wskazuje na to, że za zamachem stoi tak zwane państwo islamskie, które regularnie przeprowadza ataki w tym regionie. NASA po raz pierwszy mierzy się z takim żądaniem. Jedna z rodzin na Florydzie chce odszkodowanie za to, że kosmiczne śmieci uszkodziły jej dom. Wiadomo, że odnaleziony obiekt brał udział w operacji przeprowadzonej w marcu 2021 roku na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rodzina z miejscowości Naples na Florydzie skierowała do sądu sprawę przeciwko NASA, gdy kawałek kosmicznego śmiecia spadł z kosmosu, przebił dach i wpadł do środka domu. Agencja kosmiczna potwierdziła, że do takiego zdarzenia doszło na początku roku, informuje lokalna telewizja CBS. Śmieci kosmiczne to realny i poważny problem ze względu na wzrost ruchu kosmicznego w ostatnich latach, stwierdziła w oświadczeniu prawniczka rodziny Mika Worthy. Moi klienci domagają się odpowiedniego odszkodowania za stres i wpływ, jakie to wydarzenie wywarło na ich życie, napisała w komunikacie. Pozew przeciwko NASA dotyczy odszkodowania, w tym utraty nieubezpieczonego mienia, udręki emocjonalnej i psychicznej oraz innych szkód. Incydent był zaskakująco rzadkim przypadkiem, gdy materiał wytworzony przez człowieka z orbity powrócił na powierzchnię naszej planety w nienaruszonym stanie i wylądował na zaludnionym obszarze. Zrodziło to pytanie o kwestię, kto jest odpowiedzialny, gdy kosmiczne śmieci powodują szkody na Ziemi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Paklowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszędzie z wyjątkiem wschodu może się chmurzyć. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burze. Najchłodniej będzie nad morzem, 25 stopni. Poza tym termometry pokażą 30 na północy, 34 w centrum, do 35 miejscami na południu. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Czy to nie za szeroko idzie? Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy? Przepraszam za to, że zejdę na ziemię. Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia, Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia. A swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest i czy leci z nami pilot. Strefa wpływów. Nowy podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Fragmenty co piątek o 18 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek ostatniej niedzieli czerwca. Lato, wszystko na to wskazuje, mamy w pełni. Jeśli Państwo jeszcze muszą pracować, to życzę cierpliwości, wytrwałości, doczekania do urlopu a tym, którzy są na urlopie lub może zaczynają, dobrego odpoczynku. Patrzę właśnie teraz na taki krzepiący obrazek, letni bardzo, pokazujący morze, piasek, domki, takie wczasowe, wiecie Państwo, kiedyś były takie budki plecione, prawda? To się zabijali ludzie o to, żeby to mieć, zamiast tam rozpinać ten cały ochraniać od piasku, prawda, parawan, a ja zawsze wolałem za parawanem. W każdym razie, no jest letnio, proszę Państwa, temperaturowo, więc życzę wytrwałości. No i dzisiaj będzie tak właśnie letnio w muzycznych rozmowach. Mam przed sobą płytę, która jest cała złoto-srebrna, bo przedstawia łan zboża. Chcemy siać słowo swe, słowo twe, tak się nazywa. Poigramy sobie, proszę Państwa, poigramy z pokusą. Z pokusą igrać jest niebezpiecznie, jak jedna z tych piosenek będzie mówiła. No ale skoro tak się nazywa zespół, a dlaczego się tak nazywa, to w drugiej godzinie się okaże, bo igramy z pokusą będą bohaterem całego naszego spotkania. Chcemy siać słowo twe, to jest płyta, która pojawiła się kilka lat temu i ja wtedy po raz pierwszy rozmawiałem z zespołem. Obecnie mają już płytę drugą i o niej porozmawiamy po godzinie siódmej. No a teraz, no jak siać, no to niech będzie, zaczniemy utworem Siew. to w niebie czeka dom, w niebie czeka dom. Udaj się, w którym pełno zboża jest. Wybierz ziarno bez konkoli, rozsiewaj je powoli. Wszędzie tam, gdzie tego trzeba, niech się dzieje wola nieba, niech się dzieje wola nieba. Siew, proszę Państwa, tak się zaczyna ta płyta. Marcin Pokusa, lider, także skrzypce i śpiew, Anna Pokusa, Łach, Wojciech Świerczyna, Marcin Bobak, Dariusz Worek, Marek Feret i Michał Dydek oraz kilka osób zaproszonych gościnnie, w tym ksiądz biskup Antoni Długosz, którego jak usłyszałem po raz pierwszy, to pomyślałem sobie, no chyba to jest biskup Długosz, ale nie, no u nich na płycie. Ale okazało się, że tak, czasem śpiewa. Jeden taki utwór się, proszę Państwa, pojawi. No i chcemy siać słowo Twe, tak się ten utwór nazywa, tak się nazywa ta płyta, więc piękne pole zboża na pierwszej stronie. Też sobie pomyślałem, że bardzo dobrze, no bo jesteśmy w końcu w okresie letnim. Jak Państwo się wybiorą w ciekawe różne miejsca, to będzie można trafić na przykład okres sianokosów, jak to pięknie tam wygląda, bociany się na przykład zlatują wtedy. W każdym razie i gramy z pokusą. No i teraz, jak już powiedziałem na początku o tym, że z pokusą się nie gada, to posłuchajmy. Nie chodź w dialog z pokusą, bo nie zdążysz z ripostą na tysiące pytań i zarzutów. Każdy dialog z pokusą kończy się omamieniem. Ulegasz i poddajesz się, by nie ulec i nie upaść. Powtarzaj słowa te. Nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Mówi bawi zawsze Jan Budziaszek. Nie gadam z pokusą, bo już kiedyś omamiła mnie. Z różańcem w ręku pracuję nad duszą. Pragnę ratować życie swe, by nie ulec i nie upaść. Powtarzam słowa te. Wyrzekam się szatana i wszystkiego złego, co prowadzi mnie do grzechu. Uwielbiam mego Boga i święte imię Jezus, tylko do Niego należy dusza ma. Nie gadam z pokusą, nie gadam z pokusą. Moja dusza należy do Chrystusa, nie gadam z pokusą, nie gadam z pokusą. Moja dusza No właśnie. Nie gadam z pokusą. Tak się nazywa ten utwór. Muzyka i słowa Marcin. Pokusa, nomen omen. Fajne nazwisko. Nie wiem, czy się z nim łatwiej, czy trudniej żyje. Rozmawialiśmy już kilkakrotnie. Jakoś go nigdy o to nie zapytałem, jak to jest być pokusą. A zwłaszcza dla żony. Bo jest żona. Jak piszą o albumie, tym pierwszym, no to jak wiadomo, pierwszy album zawsze trudno jest wyciągnąć, wydać, ale się udało. To pieśń wdzięczności za osoby, które Bóg postawił na ich drodze i życiu codziennym, różnorodność muzyki. No i tę różnorodność będą Państwo mogli, tak sobie myślę, szczególnie zaobserwować na płycie drugiej, bo oni się bardzo tak instrumentalnie, myślę, rozwinęli w przeciągu tych 2-3 lat. Rzeczywiście one tak skłaniają do uśmiechnięcia się, do rozradowania, do przebierania nogami. Nie wiem, czy taka pora jak teraz to jest dobry moment, żeby już tak całkiem na dobre wstać i się rozbudzić, spróbować sobie na przykład pobiegać, poćwiczyć. Nogi same się czasami do tego rwą. Niech słuchanie naszych pieśni przerodzi się w kontemplację i uwielbienie Boga śpiewem i tańcem. No właśnie. To skoro słyszeliśmy Siew i utwór Nie gadam z pokusą, no to teraz troszkę poważniej, ale w tym samym stylu. Bardzo źle byłoby z nami. Po całej ziemi będę głosił miłosierdzie Boże. Bardzo źle byłoby z nami, gdyby nie przenajdroższa krew Jego. Bardzo źle byłoby z nami, gdyby nie Jego wielkie cierpienia. Bardzo źle byłoby z nami, w innym imieniu nie ma zbawienia. Bardzo źle byłoby z nami, gdybyś Jezu nie był z nami. Bardzo źle byłoby z nami, gdybyś Jezu nie był z nami. Jezu, ufam Tobie, męce Twej me odkupienie. Jezu, ufam Tobie, w Twym zmartwychwstanie. Źle byłoby z nami, Panie, gdyby nie Twe miłosierdzie. Panie, któż nas by się ostał, gdyby nie ducha zesłanie. Co by z nami było, Panie, gdyby nie Twe sakramenty. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Króluj nam zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Króluj nam zawsze i wszędzie. Bardzo źle byłoby z nami, Marcin Pokusa i koledzy, czyli Igramy z Pokusą. Pewnie Państwo już zwrócili uwagę na góralskie rytmy, no bo to tak w duszy gra człowiekowi, skąd pochodzi, prawda? Marcin Pokusa wywodzi się z Podhala, chociaż już tam nie mieszka. Pozostali członkowie zespołu to Śląsk, Ziemia Świętokrzyska, więc też nie za często mają okazję razem się spotykać, no bo nie są w jednym miejscu, a mimo to wychodzi im całkiem nieźle i udało im się, jak już mówiłem, wydać płytę drugą. To jest taka płyta bardziej, powiedziałbym, monotematyczna, ale o tym po siódmej. Bardzo źle byłoby z nami, słowa i muzyka, Marcin Pokusa. On zresztą jest w większości przypadków autorem słów i muzyki, chociaż nie w każdej sytuacji. No dobrze, to w takim razie, skoro powiedziałem o księdzu biskupie Długoszu, to się odezwie. Utwór Veni Sancte Spiritus. Ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź dawcą łask drogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwiania. Prosty Ty się okłada, skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Veni Sancte Spiritus, światłości na świecie. świętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni nędzę. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rany. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wienie zwycięstwo, daj szczęście bez zmiany. No tak to właśnie zaśpiewali. Oczywiście utwór tradycyjny, słowa tradycyjne śpiewane często w czasie zesłania Ducha Świętego, więc całkiem niedawno. No ale oczywiście można je śpiewać w całym roku. Przybądź Duchu Święty. Słowa i muzyka tradycyjne, ale tutaj Marcin Pokusa to zaaranżował w nieco inny sposób, tak żeby to dla zespołu, dla zwłaszcza żeńskich głosów dobrze zabrzmiało. Te żeńskie głosy właściwie niosą całą sytuację. Anna Pokusa-Łach, siostra Marcina, Kamila Kondraciuk i Katarzyna Majerczyk śpiewają na tej płycie. I biskup Antoni Długosz, jak już powiedziałem, nazywają go biskupem od dzieci, bo on jest odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Uroczy człowiek, mam przyjemność go znać, naprawdę mający podejście do najmłodszych i mający dystans do siebie także, no bo przecież to nie jest jakiś głos wybitny, ale zaśpiewał. Płyta nazywa się Chcemy siać słowo Twe i teraz Tobie się zawierzam, Panie. Sam powiedziałeś, że nikt nie może do Ojca przyjść inaczej jak tylko przez Ciebie. Jedyną drogą jesteś Ty sam. Tobie się zawierzam, Panie. Amen, amen, niech tak się stanie. Zawierzam, Panie. Amen, amen, niech tak się stanie. Tobie się zawierzam, Panie. Amen, amen, niech się zawierzam, Panie. Amen, amen, niech tak się stanie. Tobie się zawierzam, Panie. Amen, amen, niech tak się stanie. Tobie się zawierzam, Panie. Amen, amen, niech tak się stanie. Tobie się zawierzam, Panie. Amen, amen, niech tak się stanie. Marcin Pokusa, słowa i muzyka. Tobie się zawierzam, Panie, utwór numer 3 na płycie Chcemy siać słowo Twe. Tego typu muzyka w ogóle się według mnie nie starzeje, chociaż być może o takich piosenkach można mówić, że się starzeją, jak upłynie jakiś bardzo długi czas i zaobserwujemy pewne zmiany na rynku muzycznym, na przykład muzyków chrześcijan, ale ja w tym aspekcie takich zmian akurat nie widzę i uważam, że to się bardzo dobrze słucha. Zresztą będą mieli Państwo porównanie, bo po godzinie 7 to będzie ta nowa płyta grana i tam myślę, że będzie podobne odczucie, chociaż instrumentarium takie ciekawsze i aranżacje ciekawsze, ale jedno im zostało, to znaczy bardzo takie fajne intra, bardzo pomysłowe, te wstępy gitarowe Wojciecha Świerczyny między innymi, i to świetnie wychodzi. Tobie się zawierzam, Panie. No więc Pozwól nam Boże, to już jak Państwo słyszą tytuł, który nam tutaj pewną góralszczyznę sugeruje. No bo jak ktoś wychował się i ceni niezwykle i kocha swoją rodzinną ziemię i swoją tradycję, no to nie może tak całkiem się tego pozbawić, jeżeli jest to jego płyta w dużym stopniu. Pozwól nam Boże. Pozwól, abym nigdy nie wyrządził krzywdy komuś i samemu sobie, abym nie obraził, nikogo nie zraził, lecz dobrze świadczyło Tobie. Pozwól, bym codziennie pamiętał o darze, jakim jest człowieka życie. Zmiennie wielbił Ciebie, Boże, o zmroku i o świcie. Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo lubię ten góralski śpiew taki masowy, kiedy słychać, że jest wiele, wiele głosów i oni jeszcze tam, chociaż tego w radiu nie widać, po prostu tańczą, podrygują, biorą się pod pachy i tak dalej w tych góralskich swoich pięknych regionalnych strojach. Korale na przykład mając na szyi. Tak jak tutaj te zdjęcia Anny Pokusy i Katarzyny Majerczyk właśnie, ubranych w takie ludowe góralskie stroje z pięknymi koralami. A zatem gramy z Pokusą, my sobie gramy jednocześnie, proszę państwa, być może stali słuchacze Muzycznych Rozmów pamiętają ten moment, kiedy zespół zadebiutował w studio i rozmawialiśmy o tej płycie, bo później jeszcze ukazała się płyta kolędowa ze 2 lata później i tę płytę też we fragmentach prezentowałem oczywiście w czasie Bożego Narodzenia. Oni opracowali kilka kolęd tradycyjnych na swoją nutę i dodali do tego także coś od siebie. No ale oczywiście teraz nie będę państwu prezentował w lecie kolęd, choć te wykonania są naprawdę ciekawe. Chcemy siać słowo Twe na okładce srebrne dojrzewające kłosy zboża. Pozwól nam Boże, muzyka i słowa Marcin Pokusa. No a teraz już nie będą słowa Marcina Pokusy, a jedynie jego muzyka, ponieważ jest to taka bardzo udana kompilacja psalmu 24 i fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Do Pana należy świat i jego mieszkańcy. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jest pokolenie tych, co go szukają. Oblicza Boga Jakubowego. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To jedno z błogosławieństw, które wygłosił Jezus na górze nad Jeziorem Galilejskim, jak tradycja głosi. No i ten fragment został wykorzystany przez zespół. Muzyka Marcina Pokusy, tam są także fragmenty psalmu 24. To jest sposób, że tak powiem, stworzenia utworu, który w przypadku tego zespołu to jest rzadkość, ale za chwilę zabrzmi podobny. Tu z kolei będą dwie kompilacje z Ewangelii Świętego Mateusza, i to z rozdziału 5, tak jak błogosławieństwa, i z rozdziału 13. Ale tam, gdzie jest mowa o tym, żebyście byli światłem świata i solą ziemi. Natomiast jest to tak udatnie zrobione, że oczywiście jak ktoś ma małą orientację co do tego, który fragment co głosi, to po prostu odbierze to jako bardzo dobrze zaśpiewany i wykonany utwór z tekstem. A zatem światłem świata bądźcie i gramy z Pokusą. Światłem świata bądźcie i gramy z Pokusą, kompilacja dwóch fragmentów Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 5 i 13. Muzyka Marcin Pokusa. No i proszę Państwa, zbliżamy się do końca tej godziny. Ja pomyślałem sobie, że prezentacja tej płyty, oczywiście fragmentarycznie, jest przypomnieniem. Dobrze by było przypomnieć sobie, jak oni grają, żeby zobaczyć, jak grają teraz i usłyszeć, jak się aktualnie jak aktualnie brzmią. To będzie rozmowa z Marcinem Pokusą i Wojciechem Świerczyną, czyli właściwie dwoma najważniejszymi muzykami tej formacji, tego zespołu, może tak lepiej powiedzieć. No i teraz zanim oni, no to zabrzmi utwór pod tym właśnie tytułem, dedykowany wszystkim, którzy modlą się za dzieci nienarodzone. Zanim krzyk obudzi łzy, zanim serce zacznie bić, ja już jestem w życiu Twym. Zanim dłonią dotknę Cię, zanim ucałujesz mnie, dzięki Tobie mogę żyć. Bo przy życiu trzyma mnie Twoja miłość, ja to wiem. Dobrze mi, kiedy kochasz mnie. Przebacz mi, gdy sprawiam ból, pozwól, by tak mógł tak pięknie, tak prawdziwie kochać Cię. Twoja miłość życiem jest, uśmiech Twój i czuły gest. Blisko Ciebie pragnę być, z Tobą całą wieczność żyć. Twoja miłość życiem jest, uśmiech Twój i czuły gest. Blisko Ciebie pragnę być, z Tobą całą wieczność żyć. Całą wieczność żyć. Czuję każdy oddech Twego serca, każdy ruch. Przykro mi, gdy smucisz się. Ja dla Ciebie pragnę żyć, tylko proszę, pozwól mi obok Ciebie na krańce świata iść. Z Tobą pragnę równać krąg, patrzeć, gdzie nie sięga wzrok, szukać miejsca, gdzie tęcza zaczyna się. Z Tobą świat zdobywać chcę, z Tobą zawsze dobrze jest. Tylko z Tobą życie ma sens. Twoja miłość życiem jest, uśmiech Twój i czuły gest. Blisko Ciebie pragnę być, z Tobą całą wieczność żyć. Twoja miłość życiem jest, uśmiech Twój i czuły gest. Blisko Ciebie pragnę być, z Tobą całą wieczność żyć. Całą wieczność żyć. Zanim. Słowa i muzyka Marcin Pokusa, zespół I Gramy z Pokusą, płyta Chcemy siać słowo Twe. Ta muzyka i słowa to oczywiście jest też pokłosie doświadczeń rodzicielskich, ojcowskich, które Marcin z żoną posiadają. Utwór dedykowany wszystkim, którzy modlą się za dzieci nienarodzone. Zanim się pożegnamy takim utworem, trochę niespodzianką, no to teraz tańczę całym sobą. To jest, myślę, takie podsumowanie tego, co oni tutaj muzycznie wykonywali na tej płycie, przynajmniej jeśli chodzi o to, jakie tam nuty brzmią. Oni to dedykują wodzirejom lednickim. Lednickim, proszę Państwa, to znaczy tym, którzy pracują z młodzieżą, wśród młodzieży podczas spotkań nad Jeziorem Lednickim, które zawsze w okolicy Zesłania Ducha Świętego się odbywają. A więc miejsce chrzcielne Polski, tak można by je nazwać w Wielkopolsce, a więc dedykowane Wodzirejom Lednickim oraz grupie Imperateam. Tańczę całym sobą. Radośnie krzyknęła, Pan żyje, alleluja. Z tej radości także ja całym sobą tańczę, gram. Tańczę całą sobą gram. Pełna tej radości, którą dał mi Pan. Tańczę całym sobą gram. Pełen tej radości, którą dał mi Pan. Jezus, tarczą moją jest. Jezus, On zwyciężył śmierć. Raduje, Pan nad śmiercią króluje. Z tej radości także ja całym sobą tańczę, gram. Tańczę całą sobą gram. Pełna tej radości, którą dał mi Pan. Tańczę całym sobą gram. Pełen tej radości, którą dał. Tańczę całym sobą i gramy z pokusą. I na koniec utwór Niespodzianka, o którym mówiłem. Niespodzianka polega na tym, że będzie po hiszpańsku. Oni powiedzieli mi kiedyś, że to był dla nich duży problem. No ale cóż, Światowe Dni Młodzieży się zbliżały, poproszono ich o to. Hiszpanie gdzieś tam przyjechali i oni mieli z nimi styczność. No i zaśpiewali, ponoć całkiem nieźle. Jesus en ti confio. Jezu, ufam Tobie. Marcin Pokusa i koledzy, posłuchajmy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W życiu religijnym coś się we Francji ostatnio poruszyło, pisze Anna Michen w tygodniku Idziemy. Jeszcze do niedawna znajomi misjonarze posługujący nad Sekwaną opowiadali mi, jak ciężko się tam pracuje z uwagi na niewielką liczbę osób uczestniczących w życiu sakramentalnym Kościoła. Trzeba mieć świadomość, że na niedzielną mszę świętą uczęszcza tylko 2% Francuzów. Jednakże niespodziewanie dla wszystkich w tym roku nastąpił przełom w życiu religijnym francuskiego społeczeństwa. W ostatnich latach ciągle wzrasta liczba katechumenów, czyli osób przyjmujących chrzest w wieku dorosłym. W tegoroczną Wielkanoc została ochrzczona rekordowa liczba dorosłych, bo ponad 12 tysięcy. Ich średnia wieku wyniosła około 30 lat. Taki sam trend dotyczy tegorocznych francuskich neoprezbiterów. W tym roku zostanie wyświęconych 105 nowych kapłanów, czyli o 17 więcej niż w roku poprzednim. Obserwatorzy mówią, że neoprezbiterzy są podobni do swoich rówieśników, którzy w tym roku przystąpili do sakramentu chrztu. okazuje się, że wspólną ich cechą jest umiłowanie piękna liturgii. To była Anna Miczen i tygodnik Idziemy. Nie umiemy wdrożyć trybu beztroski. Od beztroski się odzwyczailiśmy, bo jest nam podawana jako coś niedobrego, mówi Annie Druś w przewodniku katolickim Dariusz Duma, coach i filozof. Tymczasem prawdziwe takie do dna odpocznienie to pozwolenie sobie na beztroskę. Nie tylko fizyczną, polegającą na robieniu czegoś wyłącznie dla przyjemności, ale też beztroskę intelektualną, rezygnującą z chęci kontroli nad wszystkim, nie myślącą o niczym. Nie umiemy przestać myśleć. Ciągła gonitwa myśli wydaje się nam wręcz naturalną formą bycia człowieka w świecie. A to przecież nieprawda. Ponadto beztroska wpędza nas od razu w poczucie winy. Przecież mamy być perfekcyjni i nie odpuszczać. Czytamy dalej. Gdy tak się wszystko puści, to zostaje beztroska. Po prostu bycie. Jestem, bo jestem, doświadczam. Wchodzimy w coś bardzo chrześcijańskiego. Odpuszczenie kontroli, otwartość na siebie, innych i świat. Zwykłe bycie tu i teraz, bez udawania, że da się zastąpić być, jakimś mieć, albo jakimś działać, jakimś robić. Może szaleństwem dzisiejszego człowieka jest przekonanie, że jestem, gdy robię, będę, jak zrobię, bo tyle jeszcze jest do zrobienia. Tymczasem w potrzebnej do odpoczynku beztrosce trzeba odpuścić przeszłość i przyszłość. Jestem tu i teraz, także z moim zmęczeniem, mówi Dariusz Duma. W odpoczynku nie powinno chodzić o ucieczkę od czegoś. To złudzenie, że gdy ucieknę w Bieszczady, to odpocznę od dotychczasowego życia. Chodzi bardziej o odpoczynek mentalny, o reset w niemyśleniu. Jeśli umiem się w ten sposób zregenerować, nawet podczas 15-minutowego spaceru z psem, to wystarczy, by odnowić zasoby. I dalej czytamy. Odpoczynek przecież odbywa się nie tylko w sferze fizycznej, jako regeneracja sił naszego organizmu, ale również w sferze intelektualnej, jako odpoczynek od myślenia czy twórczości. Obejmuje też sferę uczuć, jako zaproszenie do życia dobrych emocji, których brakuje nam na co dzień, w sferze społecznej, jako odnowienie relacji z innymi. Dlatego ważne, z kim na urlop jedziemy. No i wreszcie odpoczywamy też w sferze duchowej, aby na nowo podłączyć się do sensu, aby na nowo się zapytać, w imię czego się trudzisz. Czytamy w